Acum cu Dero Ozon Plus Automat de 20 de kilograme la numai 86,99 lei. Prețul conține TVA, iar oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Vino să te gătești la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Bonileș, expertul în îngrijirea genelor. De când folosesc Bonileș, genele mele sunt mai lungi și mai dese. Primesc mereu complimente. Serul Bonileș stimulează creșterea naturală a genelor, acestea devenind mai lungi, mai dese și mai puternice. Pe mine, Bonileș m-a convins. Bonileș, secretul genelor lungi. Independența Film prezintă Dalida, cântăreața iconică, amanta pasională, un portret emoționant al unei femei moderne și libere, trăind timpuri prea convenționale. Dalida, din 9 iunie la cinema. O regăsiți pe senzațional artistă și în documentarul Dalida, Pour Toujours, de la TV5 Monde, pe 19 iunie de la ora 22. Recomandat de TV5 Monde și Europa FM. Vara asta, Europa FM și Bergen Beer răcoresc România. Se anunță cod galben de răcorire chiar în orașul tău. Caravana Bergen Beer s-a pus în mișcare și ajunge pe 15 iunie în Huedin, pe 16 și 17 iunie în Cluj-Napoca, iar pe 18 iunie în Turda. Și dacă asculți deșteptarea, poți câștiga în bătălia sexelor greutatea ta în bere. În fiecare dimineață, Vlad Petreanu și George Zafiu pun la bătaie berea din butoaie. Împreună răcorim România. Răcorește-te responsabil. Detalii și regulament pe europafm.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, a fost ora 13. Știrile Europa FM sunt prezentate de Iorgu Ianu și bună ziua, Iorgu! Bună ziua, bine v-am găsit! Hashtag Dragnea demisia e cel mai recent mesaj publicat pe Facebook de șeful guvernului. Ultimatum așadar de la premier pentru președintele PSD, Liviu Dragnea, să plece de la vârful partidului până luni. Până luni îi cer lui Liviu Dragnea să se gândească bine și să-și asume responsabilitatea acestei crize. După ce Liviu Dragnea demisionează, demisionez și eu. Comedie, Carmen Dan, șefă la Ministerul de Interne, a ieșit în conferința de presă pentru a se lupta cu premierul. Domnul Grindeanu, în acest moment, este singur. E un premier al nimănui, legat cu lanțuri de scaunul de prim-ministru. Operațiunea Texte și Compuneri. Iată activitatea de care se pregătesc liderii PSD, care se apucă să scrie moțiunea de cenzură împotriva propriului guvern. O vor depune luni la Parlament. Nu dau seama exact cine sunt cei care stau în spatele acestei acțiuni, este o coordonare profesionistă. Ceea ce se petrece acum la guvern este în afara spațiului legitim de un grup ilegitim, practic a ocupat Palatul Victoria. Circul oferit de PSD și de premier e privit cu dezgust de mulți români, în timp ce alții se amuză și răspândesc glume pe internet. Aici e o mascaradă. Pe mine nu mă interesează de Dragnea și de... Păi ce, a adus ceva bun, a făcut ceva bun. Ma, fură, nu face nimic bun, fură, pentru ei, pentru noi nimic. Prognoza meteo pentru început. Alertă de ploi torențiale în acest weekend. Din această după amiază, de la ora 18 până luni dimineață la ora 10, în cea mai mare parte a țării, începând cu regiunile vestice, vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, vijelii și, pe arii restrânse, căderi de grindină. Administrația Națională de Meteorologie a emis și un cod galben de ploi însemnate, valabil de mâine dimineață de la ora 10 până luni dimineața la ora 3. Atenționarea vizează 32 de județe din toate zonele de deal și de munte, centrul și sudul Moldovei, Dobrogea și nord-estul Munteniei. Ministrul de Interne îl atacă din nou pe șeful guvernului, de această dată în conferință de presă. Carmen Dan îl acuză pe Sorin Grindeanu că nu ar fi comunicat suficient de bine cu miniștrii și că, iată, a provocat această criză politică. Demisiile miniștrilor nu sunt întâmplătoare, mai spune Carmen Dan. Domnul Grindeanu și-a făcut un obicei din a urmări ce se întâmplă pe agenda publică și a ține seara câte o conferință de presă, răspunzând astfel sau încercând să demonteze argumentele și adevărurile care sunt spuse în spațiul public. Războiul acesta și această situație în care ne aflăm nu este generată nici de către cabinetul care și-a dat demisia și nici de către Partidul Social Democrat care a câștigat alegerile. Domnul Grindeanu în acest moment este singur. E un premier al nimănui, legat cu lanțuri de scaunul de prim-ministru. Ministrul Carmen Dan a explicat ce neplăceri i-ar fi provocat premierul. Se referă la nevoia de a întări capacitatea de gestionare a fenomenului migraționist. I-am explicat care este situația în amănunt și nici până acum problema aceasta n-a fost rezolvată cu aportul dânsului. Problema aceasta a fost rezolvată de către mine și de către echipa din minister. Mai concret, era nevoie să ni se aloce o sumă de bani din fondul de rezervă la dispoziția guvernului. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. În schimb, Carmen Dan spune că activitatea Ministerului de Interne se desfășoară fără probleme. Doamna ministru se prezintă la birou, spune că își face treaba chiar dacă și-a delegat anumite atribuții. Mi-am dorit să transmit acest mesaj de stabilitate. Mi-am dorit ca atât cetățenii cât și angajații ministerului să știe ca un ministru. Noi suntem la minister, dar așa cum bine știți, joia ar fi trebuit să aibă loc o ședință de guvern, care n-a avut loc. Eu știu, astăzi cred că e prea târziu. Sau luni s-ar putea să fim invitați la o ședință de guvern. Noi, miniștrii, nu avem cum să ne ducem la vreo ședință de guvern. Să amintim, aproape toți miniștrii au demisionat, mai puțin cel de la comunicații. Se scurge timpul, premierul i-a dat un ultimatum lui Liviu Dragnea, dacă șeful PSD vrea ca premierul să demisioneze, mai întâi să-și prezinte el demisia de la conducerea Partidului Social Democrat. Deocamdată, PSD a anunțat că luni va depune la Parlament moțiunea de cenzură împotriva propriului cabinet. Anca Grădinaru. Premierul a explicat că s-a ajuns deja la un blocaj, care nu poate fi rezolvat decât prin asumarea lui de către Liviu Dragnea. După aceea, voi pleca și eu, a promis Sorin Grindeanu. Responsabilitatea numărul unu stă pe umerii celui care a dus România în această situație, și anume Liviu Dragnea. Premierul Sorin Grindeanu a încercat să dea impresia că deocamdată guvernul lucrează. Toți miniștrii demisionari au venit la serviciu, a argumentat prim-ministrul. Însă, câteva fraze mai târziu, a simțit nevoia să facă apel la lege pentru a le reaminti miniștrilor de obligația de a nu-și lăsa balta atribuțiile. El a refuzat să spună câte demisii are pe masă și câți au rămas totuși aproape. Deocamdată doar șeful comunicațiilor a spus clar că nu-l părăsește pe Grindeanu. Eu nu vreau să vulnerabilizez pe vreunul dintre ei, pentru că există această teamă. N-au reușit majoritatea dintre ei să treacă de teama față de conducătorul iubit. Până una alta, Sorin Grindeanu nu a anunțat nicio schimbare de miniștri, iar când a fost întrebat dacă l-a schimbat din funcție pe secretarul general al guvernului Mihai Busuioc cu Victor Ponta, premierul le-a spus jurnaliștilor să urmărească monitorul oficial. În monitor nu a apărut încă această schimbare. Premierul a anunțat că a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre situație. Pe de altă parte, a sugerat că Liviu Dragnea și Sevil Shaideh, ministrul dezvoltării, au sabotat activitatea guvernului. Deși pe față mi se spunea că toate lucrurile sunt în regulă, mergem înainte, și în spate se făcea cam tot ceea ce e posibil pentru dinamitarea activității guvernului. Vreau să vă dau un exemplu. Ordinele pentru PND-2 trebuiau să fie date către județe. Eu nu vreau să mă gândesc că au fost oprite aceste ordine în așteptarea acestui cex. Numai că aceste ordine puteau fi date de vreo lună și ceva. Sorin Grindeanu vrea convocarea Congresului PSD, dar spune că nu va candida la șefia partidului, în eventualitatea în care Liviu Dragnea va demisiona. Azi dimineață, premierul Sorin Grindeanu a coborât din nou alături de jurnaliști în curtea guvernului pentru o discuție informală. A făcut acest lucru la sosirea la Palatul Victoria pentru a doua zi consecutiv. Într-o atmosferă relaxată, Sorin Grindeanu le-a spus din nou jurnaliștilor să urmărească monitorul oficial pentru a afla ce decizii ia premierul în această perioadă. Și cel puțin o decizie este blocată. Fostul premier Victor Ponta nu a fost deocamdată numit secretar general al guvernului. Cel care deține în prezent funcția, Mihai Busuioc, a refuzat să contrasemneze ordinul prin care șeful guvernului îl elibera din funcție, așa spun surse citate de site-ul Hot News. Florentina Mihăiță explică. Până la această oră, premierul Sorin Grindeanu nu a găsit o soluție pentru înlocuirea lui Mihai Busuioc la șefia Secretariatului General al Guvernului. Surse citate de Hot News susțin că Sorin Grindeanu a emis ordinul de eliberare din funcția lui Mihai Busuioc, dar acest ordin nu a putut fi publicat în monitorul oficial, deoarece orice document trimis la monitorul oficial trebuie contrasemnat și de Secretarul General al Guvernului. Ba mai mult, scriu jurnaliștii Hot News, Mihai Busuioc ar fi asigurat pe miniștri apropiați lui Liviu Dragnea, cum este de exemplu ministrul de Interne Carmen Dan, că nu vor fi schimbați din funcție, deoarece va refuza să contrasemneze ordinele de demitere. Cu alte cuvinte, deși majoritatea miniștrilor și-au prezentat demisia, ei nu vor putea fi înlocuiți, ceea ce înseamnă că premierul Sorin Grindeanu nu și-ar putea aduce o nouă echipă la Palatul Victoria. Cât despre programul oficial al premierului, Sorin Grindeanu l-a primit cu onoruri militare la Palatul Victoria azi dimineață pe premierul din Luxemburg. Cei doi au programat o conferință de presă comună chiar la această oră. Și dincolo de programul oficial, premierul a publicat astăzi pe Facebook o fotografie cu mesajul hashtag Dragnea demisia. Mesajul a fost distribuit de zeci de persoane, inclusiv de către deputatul PSD Victor Ponta, un susținător al lui Sorin Grindeanu. Misterele din micul Paris, războiul între șeful PSD și premier a intrat într-o nouă fază. Liviu Dragnea spune despre Sorin Grindeanu că ar fi, citez, o unealtă, dar nu știe a cui. Liviu Dragnea e sigur doar că Sorin Grindeanu ascultă de ordinele cuiva. Sorin Dragomir explică. Serviciile de informații și forțe necunoscute sunt din nou invocate într-un conflict politic, deși nimeni nu aduce nicio probă. Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune că Sorin Grindeanu și-a schimbat comportamentul subit și pare ghidat de altcineva. De altfel, recent, și Gabriela Firea și Lia Olguța Vasilescu au făcut aluzii de acest fel. El nu mai e el. În opinia noastră, și o spun cu regret, în opinia noastră, Sorin Grindeanu este o unealtă. A cui ne este greu să ne dăm seama, parcă avea în spate ceva care îl obliga să spună acele lucruri. La acest atac, Sorin Grindeanu răspunde că nu el, ci Liviu Dragnea petrece împreună cu reprezentanții serviciilor de informații și amenință că va spune mai multe. Suntem într-o conspirație din asta, așa, probabil existentă doar în mintea președintelui PSD, Liviu Dragnea. Nu eu am fost la partide de tenis. Nu eu am fost la șprițuri cu reprezentanți ai serviciilor secrete. Așa că să se gândească domnul Liviu Dragnea mai bine când spune aceste lucruri. Pentru că voi avea, dacă va continua, voi avea reacții și mai puternice. Sorin Grindeanu a absolvit un curs la Academia de Informații a SRI și a fost membru în Comisia de Control a Serviciului. Însă aceste puncte din CV-ul premierului sunt publice și nu l-au împiedicat pe Liviu Dragnea să-l propună pe Sorin Grindeanu prim-ministru la sfârșitul anului trecut. Circul oferit de PSD și de premier e privit cu dezgust de mulți români, în timp ce alții se amuză și răspândesc glume pe internet. Elena Tudor a încercat să afle ce spun bucureștenii despre faptul că Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu se află în plin război. O pensionară are un favorit în lupta Grindeanu-Dragnea. Aici e o mascaradă. Ne găsește puterea Dragnea, un pușcăreț. Cum credeți că o să se sfârșească? Aici deja lupta pe putere. Dar mi-aș dori Grindeanu să învingă. Dumneavoastră ce ați face dacă ați fi domnul Grindeanu? Nu mi-aș da demisia. Aș merge bari departe. Asta aș face. Depinde, că dacă o să fie încolțit de toți, nu cred. Până acum a jucat bine. Și bravo lui. Aceeași doamnă nu are însă încredere în promisiunile făcute de guvernanți. Sunt măsuri ale guvernului Grindeanu care v-au plăcut, le susțineți? Da, dar nu cred că se pot pune în practică. În special salariile și astea, dacă prima tot nu muncește, nu văd de unde. Sau cu punctul de peste cel puțin. Nu mai zis nimeni nimic cu mărirea aceea de la 1000 de lei. Pe o angajată a unei firme de salubritate a impresionat-o curajul lui Sorin Grindeanu de a-l înfrunta pe Liviu Dragnea. Am făcut ceva. Grindeanu. Da, da. Și în tot conflictul ăsta, Dragnea Grindeanu, cine ați vrea să câștige? Nu știu, Grindeanu. De ce? Că e un om cinstit și onest, așa, și de bună credință. Alți bucureșteni spun că oamenii nu simt că traiul lor s-ar fi schimbat în bine, așa că acum sunt enervați de lupta pentru guvern. Pe mine nu mă interesează de Dragnea și de... Păi ce, a adus și vagonul, a făcut ceva bun Dragnea, că n-a făcut nimic. Numai fură, nu face nimic bun, fură, pentru ei, pentru noi nimic. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua, este oficial, Simona Halep s-a retras din turneul de la Birmingham, una dintre ultimele competiții pregătitoare pentru Wimbledon. Jucătoarea română nu apare pe lista participantelor, iar unele site-uri specializate în tenis anunțau încă de ieri că ea nu va juca la competiția din Anglia. Unele au motivat că este obosită după parcursul spre finală la Roland Garros, altele au spus că se teme să nu se reaccidenteze la gleznă. Cert este însă că Simona Halep nu a jucat niciun meci oficial pe iarbă sezonul acesta. De la Birmingham s-au mai retras retras în aceste zile Carolina Pliskova și Agnieszka Radwańska, astfel că Angelique Kerber rămâne lidera clasamentului mondial și își va consolida această poziție. Dacă ar fi jucat săptămâna viitoare și nemțoaica ar fi fost eliminată din primele tururi, Simona avea șanse să preia primul loc în ierarhia WTA. Halep s-ar mai putea pregăti pentru Wimbledon într-o altă competiție în Anglia din categoria Premier, cea de la Eastbourne, care va începe la 25 iunie și se va încheia la 1 iulie, cu două zile înaintea debutului celui de-al treilea Grand Slam al sezonului. În altă ordine de idei, Simona Halep a fost desemnată jucătoarea lunii mai pe site-ul WTA. Ea a fost votată de 87% dintre participanții la sondaj, devansându-o pe cea care a învins-o în finala de la Paris, Elena Ostapenko. A treia s-a clasat Elina Svitolina. Amintim, tot în mai, Simona a câștigat turneul de la Madrid și a mai fost finalistă la Roma. Ladislau Bălăni ar putea să-și reia cariera de antrenor. El negociază cu nou promovata în prima ligă belgiană Royal Antwerp. Postul de director tehnic al clubului a fost preluat de Luciano Donofrio, care a mai colaborat cu Bălăni în 2009, când au cucerit împreună titlul cu Standard Liege. Donofrio a recunoscut negocierile și a precizat că anunțul oficial va fi făcut în 2-3 zile. În vârstă de 64 de ani, Ladislau Bălăni nu a mai pregătit nicio echipă din 2015, când s-a despărțit de Al Ittihad. 13 și 15 minute începe Avocatul Diavolului. Gazde sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumim, Iorgu Ianu, și pe Sorin Grindeanu îl judecăm astăzi la Avocatul Diavolului. Vă întrebăm dacă acum ar trebui să avem mai multă încredere în el sau mai puțină. Începem în două minute. Pe aceeași frecvență cu tine! De la vedete pe covorul roșu la personaje de film. Lumea vorbește despre ținutele starurilor. Zud.ro știe că haina îl face pe om faimos. Ascultă deșteptarea și răspunde la întrebarea despre un obiect vestimentar celebru. Poți fi și tu în centrul atenției câștigând vouchere de la Zud.ro, magazinul de unde comanzi online și probezi offline la cabina de fericire. Fii faimos în deșteptarea. Detalii și regulament pe europafm.ro. Crampe musculare? Cârcei care nu-ți dau pace? Încearcă anticârcel în cutie albastră! Grație ingredientelor atent selecționate, anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Engie electrizează Untold. Sunt Giulia și te invit la Untold să-ți iei energia pentru a trăi cele mai cool momente alături de cei mai tari artiști. Ne vedem la Cluj! Vai, încearcă fusta asta! Și oh, uite ce superbă e rochița verde! Niciun caz! M-am îngrășat și nu-mi stă nimic bine. Dar de ce nu încerci S-Line System? S-Line System? S-Line System este o descoperire în lupta împotriva surplusului de greutate. S-Line System intensifică arderea grăsimilor, preglând totodată nivelul de zahăr din organism și împiedicând depunerea grăsimii. Odată cu vârsta, metabolismul se modifică. Alege S-Line System în funcție de nevoile tale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. S-Line System. Ai grijă de silueta ta. Gătit de vară? La Selgros, între 15 și 18 iunie, împrospătează-ți garderoba cu Dero Ozon Plus Automat de 20 de kilograme la numai 86,99 lei. Prețul conține TVA, iar oferta este valabilă în limita stocului disponibil.